الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں نگاہیں نکلیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاغية قلوبهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت علامہ مولانا سید زاہد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنسو بہاتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تھا. قسم بھی کھائی تھی کہ ایک بار مجھے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. تو چونکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتا تھا پڑھا کرتا ہوں, اب تو خیر ان کو فوت ہوئے بہت سال ہو گئے مولانا زاہد علی صاحب کو, تو جب سرکار کی مجھے زیارت ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ جن کی میں نعتیں پڑھا کرتا ہوں وہ ہستی میرے سامنے ہے تو اس سے بہتر نعت شریف پڑھنے کا موقع کون سا ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے ہمت جمع کر کے دو نعتوں کے مطلع پڑھے. ایک حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں نعتوں کے مطلع پڑھے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ایک شعر میں نے یہ پڑھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ تو میرے احمد رضا بریلوی کے اشعار ہیں. صلوا علی الحبیب. تو میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ایسی مقبولیت کے حامل تھے. تو اس عشق رسول اعلی حضرت کا اسی ماہ سفر المظفر میں 25 تاریخ کو دن منایا جاتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں ہوئی، اور شمسی تاریخ تھی 14 جون 1856 سنہ عیسوی، اور دن تھا سنیچر کا، یعنی ہفتے کو ظہر کے وقت آپ پیدا ہوئے. آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے، 1272 عدد بنتے المختار کے، تو یہ ابجد کے حساب سے تاریخ کے حساب سے نام المختار. جبکہ اصول برکت کے لیے، فضیلت کو پانے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ان کا نام محمد رکھا گیا. اور آپ کے دادا جان حضرت رئیس المتکلمین مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا مبارک نام احمد رضا رکھا، اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے اپنا سینے ولادت قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ سے نکالا، اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اس آیت مقدسہ کے عدد بنتے 1272 جو آپ کا سینے پیدائش ہے. ترجمہ اس آیت مقدسہ کا، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ عز و جل نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زبردست عقل و دانش کے مالک تھے، اتنے ذہین تھے کہ اسے اندازہ لگائیے کہ صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا، اور 6 سال کی عمر مبارک میں ربیع النور شریف کی تقریب میں منبر انور پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے اجتماع کی موجودگی میں آپ نے میلاد شریف پڑھا. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے علوم پر دسترس حاصل تھی، اور حافظہ آپ کا بہت زبردست تھا، ورنہ عام عالم اتنے علوم نہیں جانتا، بلکہ ایسے ایسے علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی کہ ان علوم کے نام بھی بہت سارے علماء نہیں جانتے ہوں گے. آپ نے اپنے والد ماجد تاج العلماء سند المحققین رئیس المتکلمین حضرت مولانا شاہ نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان سے 21 علوم پڑھے، جس میں علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی، کتب فقہ شافعی و مالکی و حنبلی، اصول فقہ، اور مطلب بہت سارے علوم شامل ہیں. 21 علوم صرف والد صاحب سے پڑھے، اور کم از کم کمو پیش 50 علوم میں تو آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی. ایسے ایسے علوم جن کے نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے، اتنے ماہر تھے. حافظہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ کسی نے آپ کو حافظ احمد رضا لکھ دیا تو آپ کو بڑی غیرت آئی کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، اور یہ لوگ میرے ساتھ اس نے زن رکھتے ہیں تو چلیے ان کا اس نے زن خراب نہ ہو. اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں حفظ کرنے پر کمر باندھی، وہ بھی کیا مغرب کے بعد، افطار بھی کرتے، کھانا بھی تناول فرماتے، اور اسی دوران ایک پارہ قرآن پاک کا غور سے پڑھ لیتے. تو بس وہ رمضان کے اس تھوڑے سے پڑھنے میں غور سے ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا. عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو مولانا ہوتے ہیں یہ بیچارے بالکل تنگ نظر اور تنگ ذہن ہوتے ہیں، ان کو مطلب یعنی کہ دنیا کے علوم میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، ان کی عقل بھی کند ہوتی ہے، معاذ اللہ یہ ان کو کیا پتا مطلب کہ انگلش کیا ہے، ان کو کیا پتا سائنس کیا ہے، ان کو کیا پتا جغرافیہ کیا ہے، ان کو کیا پتا میتھمیٹکس کیا ہے. یہ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ضرورت سے زیادہ ہوشیار تصور کرتے. تو ذرا ایک میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیرت انگیز واقعہ سماعت فرمائیں. میرے آقا اعلی حضرت کو دنیاوی علوم سے بھی کس قدر مطلب مہارت تھی، چنانچہ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی، بر صغیر کے صفحے اول کے ریاضی دان میں سے ایک تھے. ریاضی معنی میتھمیٹکس. اتفاق سے ریاضی کے ایک مسئلے میں ان کو مشکل پیش آئی، بہت سر کھپایا مگر حل سمجھ میں نہ آیا. چنانچہ جرمنی جا کر اس مسئلے کو حل کرنے کا قصد کیا. حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ قادری رضوی اس دور میں یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ناظم تھے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا، بلکہ اصرار کیا کہ آپ جرمنی جانے کی تکلیف اٹھانے کے بجائے یہاں سے چند گھنٹے کا سفر کر کے بریلی شریف چل کر امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں. ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ ریاضی کا مسئلہ کوئی ایسا مولانا بھی حل کر سکتا ہے جس نے کبھی کالج کا منہ تک نہ دیکھا ہو؟ نہ بابا، بریلی شریف جا کر میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، مگر سید سلیمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیہم اصرار پر وہ ان کے ساتھ مدینت المرشد بریلی شریف حاضر ہو گئے اور بارگاہ امام اہل سنت میں حاضری دی. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، لہذا ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ مولانا میرا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے، ایک دم دریافت کرنے جیسا نہیں، ذرا اطمینان کی صورت ہو تو عرض کروں. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بیان کیجئے. چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پیش کیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرما دیا. اس کا جواب سن کر ڈاکٹر صاحب سکتے میں آئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ آج تک علم لدنی کا سنتے تو تھے مگر آج آنکھوں سے دیکھ لیا. میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جانے کا عزم بالجزم کر چکا تھا، مگر اللہ بھلا کرے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف قادری رضوی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ انہوں نے میری رہبری فرمائی. سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قلمی رسالہ منگوایا جس میں اکثر مثلثوں اور دائروں کی شکلیں بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ دیکھا تو بہر حیرت میں غرق ہوئے جا رہے تھے. کہنے لگے میں نے تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ملک با ملک کا سفر کیا, بڑا روپیہ خرچ کیا, یورپین اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی, سب کچھ معلومات ہوئی, مگر آپ کے علم کے آگے تو میں محض ایک طفل مکتب ہوں, یعنی بچہ. یہ تو ارشاد فرمائیے اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا میرا کوئی استاد نہیں, اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سے چار قاعدے, جمع, تفریق, ضرب اور تقسیم, یعنی پلس مائنس ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ, یہ چار قواعد میں نے اس لیے سیکھے تھے کہ ترکہ یعنی ورثے کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. شرع چغمینی شروع ہی کی تھی کہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا, رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں وقت ضائع کرتے ہو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے. چنانچہ آپ جو کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ سب میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا کرم ہے. مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ, مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ, نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ, نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب پر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلالت علمی اور خوش خلقی کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی اور اپنے چہرے پر داڑھی مبارک بھی سجا لی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خدا داد علمیت کے مالک تھے, وہاں بے حد متقی اور پرہیزگار بھی تھے. حالانکہ عالم کا قول اگرچہ دلیل ہوتا ہے مگر عالم کا فعل دلیل نہیں ہوتا. لیکن حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پرہیزگار تھے کہ علماء اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے بھی دلیل لیتے تھے کہ اعلی حضرت یہ عمل کر رہے ہیں تو ضرور مطلب شریعت میں ایسا ہی ہوگا. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باعمل تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چونکہ آپ کو والیانہ عشق تھا لہذا حدیث کی کتاب پر دوسری کتاب نہیں رکھتے تھے اور ادب بھی یہی ہے. کتابیں رکھنے کی ترتیب عموماً لوگ نہیں جانتے, اہل علم بھی اس میں چوک جاتے ہیں, مساجد میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا, مدارس میں بھی یہ احتیاطیں شاید کمی ہوتی ہیں, عام لوگ بھی کتابوں پر مذہبی کتابیں اس پر قلم رکھ دیتے ہیں, کڑی رکھ دیتے ہیں اپنی, نہ جانے کیا کیا رکھ دیتے ہیں, رومال رکھ دیتے ہیں, کپڑا رکھ دیتے ہیں, چادر رکھ دیتے ہیں. تو کتابوں کا ادب دیکھیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, اس کے آداب ذرا ذہن نشین فرما لیں. کہ سب سے اوپر قرآن پاک رہے گا، یعنی کئی کتابیں آپ کے پاس، تو سب سے اوپر قرآن پاک رکھیں گے، اس کے نیچے قرآن پاک کی تفسیر رکھی جائے گی. اب حدیث پاک کی کتاب ہے تو تفسیر کے نیچے حدیث پاک کی کتاب رکھی جائے گی. اب حدیث پاک کی کتاب کے نیچے فقہی مسائل کی کتاب رکھی جائے گی، اور اس کے نیچے تصوف کی کتاب ہے تو وہ رکھی جائے گی. تھپی اگر آپ نے بنائی ہے تو پہلے قرآن پاک، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، تصوف، اس طرح دوسری کتابوں کی یہ ترکیب جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیجیے. عام طور پر کپٹ میں قرآن پاک بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس پر کیا کیا چیزیں چڑھا کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی باکس میں اگر قرآن پاک ہے تو اس پر کپڑا بھی رکھنے سے فقہاء کرام نے منع فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا ادب ہے، قرآن پاک سب سے اونچے ہو، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے. جو کوئی مجبوری ہوتی ہے نا تو وہ الگ بات ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ خود تو اوپر بیٹھا ہوا ہے مچان پر، قرآن پاک تو مسجد ہے نیچے رکھے ہوئے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پہلی منزل پر رہتا ہوگا، کوئی دوسری منزل پر رہتا ہوگا، کوئی تیسری منزل پر رہتا ہوگا، اور اگر آپ کی پوری بلڈنگ میں مسلمان رہتے ہیں تو ہر گھر میں مسلمان کے قرآن پاک تو ہوتا ہی ہے، تو آپ دوسری منزل پر رہتے ہیں تو پہلی منزل پر بھی قرآن پاک، اگر آپ تیسری پر رہتے ہیں تو پہلی اور دوسری پر قرآن پاک، نیچے اگر دکان ہے تو اس میں قرآن پاک، یا گراؤنڈ فلور ہے تو اس میں بھی قرآن پاک ہوتا ہے. تو یہ بے ادبی نہیں ہے، ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے بھی ہوتا ہے، کہ عرفن جو بے ادبی کہلائے وہ بے ادبی ہوتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے. کہ بعض اوقات مطلب عرف جس پر بن جاتا ہے کہ عرفن یہ بے ادبی، یعنی لوگ اس کو بے ادبی تصور کرتے ہیں شرفا، تو اب یہ بے ادبی ہے. تو اس طرح مطلب ایک دوسرے یعنی بلڈنگ پر اوپر نیچے رہنے سے، دونوں میں ہر منزل پر قرآن پاک ہے تو بظاہر تو اونچے ہو گئے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے. اس طرح مسجدوں کی بھی منزلیں ہوتی ہیں، اور کباٹ کے کباٹ بھرے ہوتے ہیں قرآن پاک سے، اور دوسری منزل پر جا کر آپ نماز پڑھتے ہی ہوں گے، تو یہ بھی بے ادبی نہیں ہے. تو اسی طرح اوپر بیٹھ کر میں بیان کر رہا ہوں، اور قرآن پاک کے کپڑ وغیرہ نچلی منزل پر تشریف رکھتے ہیں تو اس کو مطلب بے ادبی نہیں کہیں گے، ورنہ تو پھر دنیا کا نظام بھی چلنا دشوار ہو جائے گا. اگر اس طرح ہر ایک کو مطلب اختیار دے دیا جائے گا کہ ادب اور بے ادبی کا وہ مطلب یعنی کہ قاعدہ مقرر کرے، تو یہ کسی کے دل میں وسوسہ آیا ہو تو نکل جائے، اس لیے میں نے عرض کر دیا. کتابیں جو رکھتے تھپی کر کے تو اس میں بہرحال یہ جو تفصیل میں نے عرض کی آداب کی، اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ جل جلالہ. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی حدیث پاک کا بیان فرما رہے ہوتے یا اس کی تفصیل یا اس کی شرح ارشاد فرما رہے ہوتے، تو اس وقت اگر کوئی شخص بات بیچ میں کرتا، بیچ میں بات کاٹتا، آپ کو سخت ناگوار گزرتا. مجلس میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت اول تا آخر ادباً دو زانو بیٹھے رہتے، جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے اعلی حضرت ادباً اسی طرح بیٹھے رہتے، ہاں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے. آپ کبھی بھی قہقہ نہ لگاتے، اس لیے کہ قہقہ لگانا سنت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا. قہقہ یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ اگر دوسرا کوئی موجود ہے تو اس کو ہماری ہنسی کی آواز پہنچ جائے، یہ کہا کہلاتا ہے. اور آج کل یہ تو بہت عام ہے، بلکہ اس کو تو ہم لوگ کچھ عیب ہی تصور نہیں کر سکتے. کیا عوام، کیا خواص، کیا پیر، کیا مرید، کیا عالم، کیا جاہل، کیا استاد، کیا شاگرد، آج کل جنرل بات کر رہا ہوں، سبھی کہا لگا رہے ہیں. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایسا ہو جو اس سنت پر فی زمانہ عمل کرتا ہو کہ وہ کہہ کہا نہ لگاتا ہو. تو میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہہ کہا نہیں لگاتے تھے. یہ عشق رسول کی دلیل ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے. ایڈورڈ ہفتم کے بارے میں پڑھا ہے, یہ انگلینڈ کا راجا تھا. ایڈورڈ ہفتم غالباً اسی کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لی تھی, تو اس کو صحافیوں نے سوال کیا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے بھی داڑھی رکھی تھی اور چونکہ مجھے میرے باپ سے محبت ہے تو اس لیے اپنے باپ کی محبت کی نشانی میں نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی. تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی سے محبت کرنے کے باوجود اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک سجائی, نہ صرف سجائی بلکہ غلاموں کو تاکید فرمائی کہ مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو پھر بھی محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے اس کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر نہ سجائے, بلکہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ منع فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی صورت مت بناؤ, یہودی تو سرکار کے دشمن ہیں. تو یہ کیسا محبت والا ہے کہ محبت کی نشانی چہرے پر نہیں سجاتا بلکہ جس کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے دشمن جیسی صورت بنائے پھر رہا ہے. کیسی بڑی بدنصیبی ہے. اور دل اتنا سخت ہو گیا کہ میری یہ بات تو سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی, دل میں اترے کب, سخت بہت ہو, چوٹ لگی بھی کب, بلکہ ہو سکتا ہے پورا بھی لگا ہو کہ یہ دعوت اسلامی والے جب دیکھو داڑھی جب دیکھو داڑھی, ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے ہم کو آقا کی سنت کے سوا کچھ آئے ہی نہ, ہم آقا کی سنت کے آگے پیچھے ہی بس گھومتے رہے, اسی کے گرد ہمارا طواف رہے, سنت سنت سنت سنت, کہ آقا کی سنت ہی میں دونوں جہاں کی عظمت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جو اہل محبت ہیں میں نے ان کی غیرت کو للکارا ہے اور فیصلہ انہی پر چھوڑا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, میں تو کہے جاؤں گا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نہ تھوکتے نہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلاتے. آپ کو 6 یا 8 سال کی عمر میں بچپن میں ہی بغداد شریف کی سمت معلوم ہو گئی تھی, تو عمر بھر آپ نے کبھی بھی بغداد معلیٰ کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے, کیسا ادب کرتے تھے. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ کبھی سفر میں جائیں ٹرین وغیرہ میں, گھر میں تو چلو احتیاط بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے, لیکن جب سفر کرتے ٹرین میں برتھ مل گیا جدھر مرضی آئے ادھر سر رکھ لیا ہو, مزے سے سوئے ہوئے ٹانگ چاہے کعبے کی طرف ہو چاہے مدینے کی طرف ہو چاہے بغداد کی طرف, ہوش ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اسپتالوں میں جب جاتے ہیں مریض تو وہاں کوئی کوشش نہیں کی جاتی کہ منہ قبلے کی طرف ہے یا سر قبلے کی طرف ہے یا پاؤں کدھر ہے, کچھ نہیں. وہ جیسے پلنگ انہوں نے اپنی سہولت سے بچھایا ہوا ہے داڑھ کر کے اس پہ لیٹ گئے, بالکل یعنی کہ ذہن ہی نہیں. بلکہ کسی کے گھر گئے تو استنجا خانے عموماً بے احتیاطی ہے, لوگوں کے گھروں میں استنجا خانے جو ہیں ان کا رخ درست نہیں ہوتا. آپ میں سے میرے خیال میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں استنجا خانوں کا رخ غلط ہوگا. یاد رکھیے کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی حرام ہے اور پیٹھ کرنا بھی حرام, صرف منہ کا ہی نہیں پیٹھ کرنا بھی حرام. تو جو تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تو استنجا خانہ نہیں بناتے مگر پیٹھ کیا ہوا بناتے. یہ بہت جگہ میرے کو جانے کا اتفاق ہوا. اپنے ماحول کے استائی بھائی بھی اس کو بدلتے نہیں, شاید گھروں میں چلتی نہیں ہے, گھروں میں یا سستی کرتے ہوں گے یا خرچہ کرتے ہوئے کتراتے ہوں گے, اللہ وعلم بہت سے گھروں میں, یا اگر درست کرتے بھی ہیں تو وہ غلط درست کرتے. یاد رکھیے جیسے میں نے کیا نا قبلے کی طرف منہ قبلے کی طرف پیٹھ, استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کہلاتا ہے, تو یہ دونوں حرام ہیں. تو جب بھی استقبال یا استدبار کی بات آئے گی تو اس سے مراد ہوتا ہے 45 کے زاویہ. اگر جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے, اب آپ تھوڑا دائیں طرف مڑ گئے, اتنا مڑے کہ 45 کا اینگل نہیں بنا, اس سے کم مڑے, تو ابھی آپ کا رخ قبلے ہی کی طرف ہے. اسی طرح آپ بائیں طرف مڑ گئے لیفٹ, جب بھی تھوڑا سا مڑے کہ 45 کے اینگل کے اندر ہے, تو یہ مطلب قبلے ہی کی طرف مانا جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. اسی طرح پیٹھ, کہ پیٹھ اگر قبلے سے 45 اینگل کے اندر اندر تک تھوڑی سی پھری, جب بھی قبلے کو پیٹھ ہے چاہے دائیں طرف تھوڑی سی پھری یا بائیں طرف تھوڑی سی, تو اپنے ڈبلیو سی کو آپ چیک کر لیں. جس کی گھروں میں چلتی ہے ان کو تو یہ 1500 روپے خرچ کر ہی ڈالنا چاہیے, کل نہیں آج, آج نہیں ابھی, یعنی بہت جلدی ترین. اور یہ چیک کر لیں آپ کہ چلو آپ نے تھوڑا سا قبلے سے بچا لیا, تھوڑا سا بچانا نہیں چلے گا, 45 کے اینگل سے باہر ہونا چاہیے, ورنہ وہ قبلے ہی کی طرف ہے. خالی آپ نے من کو بنا لیا کہ اس کا رخ صحیح ہے, رخ صحیح نہیں ہے, غلط. تو کافی تعداد میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں استنجا خانے غلط ہیں. اگر میں کہوں کہ اکثریت کے گھر میں غلط ہیں تو شاید میں غلط نہیں ہوں. میں نے اتنا دیکھا ہے کہ جتنے گھروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے آپ پہ سے بہت کم اس طرح بھائیوں کو ہوا ہوگا. تو اپنے گھر کا آپ اینگل سے کوئی مطلب آپ غور فرما لیں, اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو. جو جیومیٹری تھوڑی بہت پڑھے ہوتے ہیں اس کو تو اینگل کا پتا ہوتا ہے, تو پڑھے لکھے سے معلومات کر لیں کہ یہ 45 کی ڈگری کیا ہوتی ہے, ہم کو سمجھاؤ, تو پھر اس سے آپ سمجھ کر اور جلدی جلدی اس کو درست کروا لیں گھر والوں کو اعتماد میں لے کر, تاکہ ایک گناہ کا سلسلہ آپ کا رکے کہ یہ حرام ہے. ہاں اگر ٹیڑھ غلط بنا ہوا اور اس آدمی اپنے آپ کو بچا لے اور 45 سے باہر ہو جائے, اس طرح بیٹھے استنجا خانہ استنجا کرے, تو گناہگار نہیں. لیکن یہ کہ آپ کریں گے, آپ کے گھر والے یہ تھوڑی عمل کریں گے, یا جو مہمان آئیں گے وہ تھوڑی احتیاط کریں گے, تو اس لیے اس ڈبلیو سی کو ہی درست کر دیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں. اسی طرح گھروں میں شاور لگا ہوتا ہے نہانے کا جو فوارا, تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. تو بارہا نوٹ کیا ہے میں نے کہ لوگوں کے گھروں میں فوارا جو ہے اس کو کھول کر اگر نہائیں گے تو قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا یا پیٹھ ہو جائے گی, یہ بھی حرام ہے, جبکہ ستر کھلا ہوا ہے. عام طور پہ ستر کھلا ہوا ہی ہوتا ہوگا, اگر کسی نے پاجامہ پہن کر بھی کوئی نہایا تو پاجاموں کے کپڑے اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ وہ چپک جاتا ہے اور بدن کی رنگت ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے شاور کا رخ بھی اسی انداز پر کر لیں کہ 45 کے اینگل سے بھی نکل جائے, نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو نہاتے ہو. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت موٹے کپڑے میں تیبند یعنی بندھا ہوا ہی سارا حصہ چھپا ہوا ہے, تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے شاور کا ہی رخ بدل دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. تو اگر 50% گھروں میں استنجا خانے کے رخ غلط ہوں گے تو میرے خیال میں 95% گھروں میں فوارے کے رخ غلط ہوں گے, 95%. اور 5% یوں رعایت میں نے کر لی اپنے ذہن میں کہ یہ بے خیالی میں ان کا رخ صحیح ہو گیا ہوگا, یعنی لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی میں آ کر الحمدللہ ذہن بنتا ہے, اور یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے اور ذہن کو پکا کرنے کے لیے اور اس جذبے کو ابھارنے کے لیے کہ اس کو درست بھی کرنا ہے. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں نا ان کا تو انشاءاللہ ذہن مدینہ مدینہ بن جاتا ہوگا. تو آپ بھی یہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں گے, یہ سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا کتنی حیرت ہو رہی ہے آپ کو, یار میری عمر 60 سال کی ہو گئی, کوئی بولتا ہوگا میری 55 سال کی ہے, کوئی سوچتا ہوگا 40 سال کی. آج تک یہ احکام مجھے پتا نہیں تھے کہ یہ بھی حرام ہو رہا ہے. استنجا خانے میں اس طرح بیٹھ جاتا ہوں اور اس طرح ننگا ہو کر میں مزے سے نہا رہا ہوتا ہوں اور کعبے کو منہ ہو رہا ہے تو کعبے کو پیٹ ہو رہی ہے, یار آج تک اپنے کو پتا نہیں تھا. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے اور ان کے قافلے چلتے ہی رہیں تو انشاءاللہ یہ کیا ایسے ہزاروں احکام اور سنتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. تو اس لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا ورد وظیفہ, اوڑھنا بچھونا کھانا پینا مائی باپ سب کچھ بنا لو. القافلہ چل قافلہ, کل نہیں بس آج قافلہ, سب مل کر انشاءاللہ مدنی قافلے کو اپنا لوگے تو شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. ایسا باعمل اور متقی پرہیزگار بن جاؤ گے انشاءاللہ اور تقوی کا انشاءاللہ دور دورا ہو جائے گا, بچہ بچہ انشاءاللہ سنتوں کا پابند ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مسجدیں ایسی ابھر جائیں گی نمازیوں سے کہ اپنے انشاءاللہ پھر نئی نئی مسجدیں بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے. ہفتے میں میرے آقا اعلی حضرت 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کرتے تھے, جمعہ اور منگل. ہاں اگر عید یا بقرعید یا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن جمعہ رات یا ہفتے کو آ جائے نا, جمعہ اور منگل کے علاوہ آ جائے تو آپ اس عید کو بھی کپڑے بدل لیتے مگر اپنا جمعہ اور منگل کے معمول کو بھی برقرار رکھتے. مثلاً یہ کہ جمعہ رات کو عید ہے تو جمعہ رات کو کپڑے تبدیل فرما لیے تو اب کل جمعہ ہے تو جمعہ کو بھی تبدیل فرمائے, اسی طرح ہفتے کو عید ہے تو جمعہ کو بھی تبدیل فرمائے کپڑے اور اب عید کو بھی آپ نے تبدیل فرمائے, اس طرح آپ کا معمول شریف تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے سنت یہ کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنے تو جمعے سے ابتدا کرے. مثلا آپ کو کپڑے کا نیا جوڑا پہننا ہے, نیا امامہ باندھنا ہے یا نیا سربند شریف سر کے نیچے رکھنا ہے تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن یہ کریں کہ سنت ہے جمعے کو نیا کپڑا پہننے کی ابتدا کرنا. اور جمعہ تو پھر جمعہ ہے, جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہو گے تو اعلی حضرت اور اس طرح کے اولیاء کرام کے حالات سے بھی واقفیت حاصل ہوتی رہے گی.